Вы слухаеце радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 15 беларускае замежжа. Сёння ў перадачы Тацяны Поклад беларусы з розных краінаў свету гавораць пра тое, ці варта ехаць вучыцца ў заходнія ўніверсітэты. Але спярша нашая экспертыза. Кіраўнік офісу АБСЭ ў Беларусі нямецкі дыпламат Ганс Йохан Шмідт датэрмінова пакідае сваю пасаду. Ці выконвае офіс сваю функцыю, дзеля якой ён быў створаны? Чаму беларуская апазіцыя крытыкуе яго працу? Ці павінна тэма правоў чалавека быць галоўнай у дзейнасці офісу АБСЭ ў Беларусі? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Першапачаткова прадстаўніцтва АБСЕ ў Беларусі з'явілася ў 1998 годзе. Яно называлася «Кансультатыўна-назіральная група АБСЕ», якую ўзначаліў нямецкі дыпламат ВІК. Ягоная дзейнасць выклікала вялікае незадавальненне беларускіх уладаў, і дыпламаты АБСЕ былі фактычна выціснуты з Беларусі. Мінск патрабаваў змяніць мандат прадстаўніцтва гэтай арганізацыі, і АБСЕ вымушана было пайсці на саступкі. З новым мандатам і новым кіраўніцтвам офіс АБСЕ змяніў кірунак і метады працы. Можна сёння падводзіць пэўныя вынікі. Як ацэніць працу офіса АБСЕ ў Мінску? Ці выконвае ён сваю функцыю, дзеля якой ён быў створаны? Спадар Фёдараў. Для пачатку я б хацеў нагадаць крыху гісторыю стварэння гэтай кансультацыйна-назіральнай групы. Усё пачалося пасля рэферэндуму лістападаўскага 96 году. Ужо ў лютым наступнага году было прапанавана тагачасным міністру замежных справ Антановічу, дзеючым старшынём АБСЕ, дапамога ва ўрэгуляванні палітычнага крызісу. Перамовы ішлі доўга. Лукашэнка зазначыў, што мы не ў Чачні, не ў Афганістане, нам ніякія місіі не патрэбны, але ўсё ж дамоўленасць была дасягнутая аб стварэнні прадстаўніцтва. Мэта яе была адсочванне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Вось я літаральна цытую, якія былі задачы: аказваць садзеянне беларускім уладам у развіцці дэмакратычных інстытутаў і выкананні іншых абавязкаў, прынятых у рамках АБСЕ. Гэта першае, і другая — адсочваць гэты працэс і дакладаць аб ім. Але, як вы ўжо згадалі, напрыканцы 2002 года група фактычна спыніла існаванне. Былі перамовы паміж уладамі і АБСЕ даволі доўгія і напружаныя, і ў выніку было вырашана стварыць ужо замест кансультацыйна-назіральнай групы офіс і з новым мандатам. Вось новы мандат прадугледжвае амаль выключна супрацоўніцтва з урадам у такіх сферах, як інстытуцыйнае будаўніцтва, развіццё грамадскай супольнасці, эканоміка і ахова навакольнага асяроддзя. Мы бачым, што значна пашыраны мандат у цэлым і звужаны ў той сферы, якая была першапачатковай. Гэта значыць у сферы абароны правоў чалавека. Склад усіх місій, які пачаліся з 2003 года, значна больш увагі надае менавіта гэтым іншым кірункам. Таму тут можна размаўляць толькі аб тым, наколькі адпавядае дзейнасць групы АБСЕ сённяшняй місіі мандату, які існуе на сённяшні дзень. Гаспадар Сіліцкі, як бы вы пракаментавалі вось гэтую эвалюцыю мандата прадстаўніцтва АБСЕ ў Беларусі і наколькі офіс АБСЕ гэтую функцыю, гэты мандат выконвае? Просто была пэўна палітычная эвалюцыя ўнутры Беларусі, на якую накладвалася дзейнасць АБСЕ. Што было падчас спадара ВІКа і часткова падчас місіі спадара Шмідта. Роля кіраўніка місіі набывала пэўны публічны характар, якога не было у спадара Хайкіна, светлая яму памяць, і спадара Петерсена. Гэта трэба ўлічваць, а не толькі ўзважаць на сам мандат. І 10 гадоў таму, ці, скажам, 9 гадоў таму, і зараз гэта быў час больш падвышаных чаканняў. Пры пэўнай замкнутасці палітычнай сістэмы ў Беларусі замежны дыпламат, асабліва прадстаўнік такой уплывовай міжнароднай арганізацыі, прымае некую роль палітыка. Ад яго чакаюць, што менавіта яго дзейнасць можа штосьці змяніць у краіне. І кожны з іх з гэтай роляй даваў раду па-свойму ў рамках таго мандату, які быў, і ў рамках тых абставінаў, якія былі. У спадара ВІКа і у спадара Шмідта былі розныя палітычныя абставіны, і быў вельмі розны палітычны мандат. І трэба сказаць, што тое, што адбылося ў 89 гадоў таму з місіі АБСЕ, наклала пэўна адбітак таксама і на дзейнасць спадара Шмідта. Чаму апошнім часам праца офісу ОБСЄ спадарожнічалі скандалы з таго часу, калі кіраўніком офісу стаў нямецкі дыпламат спадар Шміт? Ім незадаволена была беларуская пазіцыя, якая публічна крытыкавала і нават пісала ў штаб-кватэру ОБСЄ. Ці мае рацыю апазіцыя ў сваім незадавальненні? Спадар Фёдару. Тут трэба вернуцца да кансультацыйнай назіральнай групы. Безумоўна, мандат яе быў больш шырокі, але відавочна, што спадар Вік меў пэўную схільнасць станавіцца на бок апазіцыі. Зараз мы бачым адваротнае. Спадар Шміт, як быццам, я так асцярожна кажу, бо тут у мяне няма такіх цвёрдых доказаў, больш схільны станавіцца на бок уладаў. Пазіцыя спадара Віка была больш высакароднай, бо ён станавіўся на бок слабых. Беларуская пазіцыя адзіная дапамога, якую яна можа атрымліваць, ідзе звонку. Страта адной з кропак, крыніц гэтай дапамогі, якая адбываецца зараз, вельмі цяжка адбіваецца на беларускай апазіцыі, таму яе прадстаўнікі вельмі незадаволеныя тым, што робіць спадар Шміт. У той жа час я б хацеў перасцерагчы ад таго, каб надаваць вельмі вялікае значэнне ўсёй гэтай місіі. Нават калі б зараз спадар Шміт у межах гэтага мандата устаў усё ж такі больш на бок апазіцыі, таксама ніякіх прынцыповых зменаў адбыцца не можа, бо АБСЄ сама па сабе не та арганізацыя, якая можа, ў прынцыпе, нешта змяніць. Вы слухаеце экспертызу свабоды. Вынікі працы офісу АБСЄ ў Беларусі абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Спадар Селіцкі, а як вы мяркуеце, ці мае рацыю апазіцыя, крытыкуючы дзейнасць офісу АБСЄ? Во, згадаеце, як жорстка крытыкавалася першапачатковая дзейнасць спадара Віка ў Беларусі, той жа апазіцыі. І былі пікеты, і што ён нямецкі шпіён, які згаварыўся з расейцамі. Та 2001 года, калі тагачасная КНГ стала нейкім мазгавым цэнтрам беларускай апазіцыі, гэта дэ-факта так і было. Дзейнасць яго ўспрымалася вельмі крытычна, менавіта вось за тых акалічнасцей, што ў нас проста за вышанае чаканне да кожнага такога замежнага офісу, што апазіцыя ад гэтых замежных офісаў вельмі залежыць, і час ад часу такое вось складваецца ўражанне, што да іх ставіцца як да барына, які прыедзе тут і псіх рассудзіць. Ці там АБСЄ, ці то Салана, і так далі. У гэты час, калі зноў-такі нейкае акно магчымасці адкрылося для таго, каб штосьці змяніць, я думаю, што спадар Шміт гэта ўлічыў. Але ён, мне здаецца, дапусціў памылку, як мне здаецца. Ён разумеў, што яго мандат вельмі маленькі, што шмат чаго зрабіць нельга, але спадар Шміт вельмі хацеў чагосьці тут дабіцца. Гэта адзін з парадоксаў. І ў яго разуменне тут чагосьці дамагчыся можна было толькі іграючы на баку ўлады. Ці вядучы перамовы з уладамі, спрабуючы пераканаць улады пайсці хоць на нейкія змены. Ён спрабаваў пераканаць, але гэта частка дзейнасці не заўжды атрымлівала публічнасці па зразумелым прычынам. Публічнасць атрымлівала тая дзейнасць, гэта і яго заявы вядомыя, і тыя абсалютна непрымальныя і абсалютна неразумныя крокі, як запрашэнне гэтага эксперту. Гэта выглядала, што офіс ОБСЄ ўжо становіўся не мазгавым цэнтрам апазіцыі, а штосьці наадварот. Можа, яго падвяло тое самае жаданне хоць чагосьці дамагчыся. Два кіраўнікі місіі, якія былі як быццам бы пасярэдзіне, яны проста ціха выконвалі свае абавязкі, і тут асабліва іх дрэнным словам ніхто не памінае. Вось гэта такі парадокс. Што да апазіцыі, то менавіта пачаўшы такую гульню, спадар Шміт разагрэў тыя чаканні, якія немагчыма было задаволіць. Ён быў асуджаны ў гэтай гульні на тое, што апазіцыя ўспрыме яго дзейнасць непрымальна. Менавіта таму, што ён па нейкім шчыльным супрацоўніцтве з беларускімі ўладамі, і гэта апазіцыя ніколі бы не спадабалася. Як можна пракаментаваць тэзіс спадара Шміта, што тэма правоў чалавека не з'яўляецца галоўнай у дзейнасці офісу АБСЄ ў Беларусі? І пракаментаваць той сапраўды дзіўны выпадак з запрашэннем нямецкага юрыста Ханкера, які прыйшоў да высновы, што зараз там валкавыскі прадпрывальніка, ўсё правільна і ўсё закон. Мы бачым мандат, у якім ужо няма выключна тэмы правоў чалавека і дэмакратыі, а ёсць шэраг тэмаў, сярод якіх тэма дэмакратыі не толькі адна з некаторых, але і неяк прыглушаная ў параўнанні з тым, што было. І ён па-свойму, безумоўна, лагічна кажа, што гэта не галоўная тэма. Мы ведаем, што ў АБСЄ ўвогуле тры кошыкі ёсць. І правы чалавека і дэмакратыі гэта трэці кошык. Так, зараз ўжо бяспека крыху адышла на другі план. Эканоміка гэта не тая сфера, дзе АБСЄ ёсць моцная организация. Тому фактично у ОБСЕ сегодня доминует тема правов человека. Але это фактично. Формально она только одна из трех ровных. И формально господар Шмидт имел право сказать, что она не головная. И по мандату не головная так само. Это ягоный погляд. Я лечу это абсолютно помылковым. Еще больше помылковым я лечу то день, которое он сделал, запросивши это юриста-эксперта, який провел так званую экспертизу с уликом только меркования улады. Знакомство с подозреваемым, не с ягоным адвокатом, здаецца, не отбылося. Вот это однобоковый такой подход, на мой погляд, заслуговывает серьезного осуживания. Я хотел бы звернуть увагу, что апошним часам Россия, Беларусь и некоторые иншие краины СНД выступают за реформу працы ОБСЕ и как раз пробуют поменять проблемы правов человека, отхилить трохи на задний бок, а менавито акцент зробить на вот те два кошики, которые были першопочатково записаны у документы, зафиксованы у задачи ОБСЕ. Але гэтые пропановы сустрели насяроженную реакцию с боку заходних краинов. И тут фактично господар Шмидт, мне подается, как раз в своих разважаниях займая позицию не столько европейскую, кольки авторитарных режимов России и Беларуси. По-перше, я николи не чул, как на эту тему выказывался керовництво Германии. Мы ведаем, что вельми активно этому сопротивляется керовництво Злученных Штатов, вот это пропановом России и Беларуси. По-другое, господар Шмидт же не собирается менять принциповый подход ОБСЕ до усих пытаний, которые иснуют на ее просторы. На мой погляд, это помылковый подход. Але формально ён гэтым сваім выказаннем нічога не парушыў. Спадар Селіскі, а як вы пракаментуеце вось гэты тэзіс спадара Шмідта, што тэма правоў чалавека не з'яўляецца галоўнай у дзейнасці офісу ОБСЕ ў Беларусі? Ён меў права такое заявіць, але гэта трэба было падмацоўна некай больш актыўнай дзейнасцю ў іншых накірунках. Былі ў офісу АБСЕ за часамі спадара Шмідта пэўнае дасягненне, я лічу такім дасягненнем, скажам, круглы стол па медыям, які меў пэўны плён. Такая заява сапраўды выглядзела як адгаворка. Ён увесь час імкнуўся да публічнай ролі тут у Беларусі. Ён быў на ток-шоу, ён ездзіў. Чалавек імкнуўся да сафіта ў медыя. Ён стаў публічнай персонай у Беларусі, ён стаў публічным палітыкам у Беларусі з усімі станоўчымі і адмоўнымі рысамі гэтай з'явы. Місіі ОБСЕ існуюць далёка не ва ўсіх краінах сябраў ОБСЕ, а толькі ў тых, у якіх ёсць менавіта праблемы альбо канфліктаў, альбо правоў чалавека і дэмакратыі. У гэтым сэнс з'яўлення гэтага прадстаўніцтва, калі б у Беларусі з гэтым было ўсё ў парадку, патрэбнасцю місіі мусіць не было. І вось у гэтай звязцы такая заява, мне падаецца, ну... Я скажу больш. Гэта была першая місія, якая была скіравана менавіта на маніторинг правоў чалавека. І на гэтым фоне такая заява выглядае трохі дзіўна. Так. Прогучала экспертиза свободы. У передачи брали удел политолог Андрей Федоров и директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Вел передачу Валер Карбалевич.